Casper Meijer met het NOS-journaal. De Italiaanse radicaalrechtse politica Giorgia Meloni heeft gereageerd op haar verwachte overwinning bij de parlementsverkiezingen. De Italianen hebben een duidelijke boodschap afgegeven dat zij een rechtse regering onder leiding van Fratelli d'Italia wensen, zei Meloni. Volgens exit polls is haar partij de grootste geworden bij de verkiezingen en heeft het rechtse blok waar die partij bij hoort genoeg stemmen voor een meerderheid in het parlement. Er kan in Nederland binnen een paar jaar een tekort aan drinkwater ontstaan. Daarvoor waarschuwen de waterbedrijven in een rapport waar NRC over schrijft. Volgens de bedrijven loopt het watersysteem tegen zijn grenzen aan door droogte, verzilting en een toenemende vraag naar water door de bevolkingsgroei. Daarnaast verslechtert de kwaliteit van drinkwaterbronnen door vervuiling door landbouw, industrie en huishoudens. De waterbedrijven pleiten voor maatregelen en meer urgentie bij de politiek. Ministers Kuipers en Van Gennep beraden zich op verdere stappen tegen Forum voor Democratie, Kamerlid van Houwelingen. Die verstuurde gisteren een tweet met een bewerkte foto waarop het lijkt of Kuipers een vlag met een hakenkruis hijst. Ook minister Van Gennep is op de foto te zien. De ministers noemen de tweet stuitend en een nieuw dieptepunt. In de Nations League heeft Nederland gisteravond met 1-0 gewonnen van België. Daarmee is Oranje geplaatst voor de halve finales van het toernooi. Aanvoerder Virgil van Dijk kopte in de 73ste minuut de 1-0 binnen. Kroatië zit ook bij de laatste vier na een 3-1-zege op Oostenrijk. Wie de andere twee halve finalisten worden, wordt de komende dagen beslist. Het finale toernooi van de Nations League wordt in juni volgend jaar in Nederland gehouden. Het weer nog. Het is een herfstige dag met grijze luchten en vooral later vanochtend flinke regen. Met name langs de kust kan het daarbij hard waaien. Vanmiddag breekt soms de zon door bij 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goedemorgen. Je luistert naar Vroeg van deze maandag 26 september. En er lijkt een kleine vloek op dit programma te zitten. Want opeens... Ja, we zijn sinds januari zijn we volgens mij op de radio. Lukt het ons soms niet om met gasten in contact te komen, zo ook deze ochtend. Ik had je heel graag hier een gesprek aangeboden met Sinan Can over zijn nieuwe BNNVARA documentaire serie die vanavond in première gaat op NPO 2. Breuklijnen heet die. Daarin gaat hij langs vier grote steden in Europa om daar in de wijken te kijken wat er aan de hand is en welke breuklijnen daar zijn ontstaan. En nog eens hoe je die breuklijnen kan herstellen. Eerst de lijn met hem maar eens herstellen. Ik moet eerst hem in de uitzending zien te krijgen. Dat is tot nu toe nog niet gelukt. Daarom gaat u luisteren naar Baltazar en Fever op NPO Radio 1. Het is 3:05. just like I do too. Goedemorgen, dit is het begin van maandag 26 september. Het is 9 over 5, je luistert naar NPO Radio 1. En dit was Balthazar en Fever. Vroeg. Met Stefan Komduur. En op de dag dat ik graag hier een gesprek met Sinan Jan voor je had gemaakt. Helaas kunnen we hem niet bereiken, dus moeten we dat uitstellen. Hopelijk kunnen we het straks nog als podcast om 6 uur online gooien. Ik ga iets anders met je delen, want we hebben het over de toenemende populariteit van het marxisme in Nederland. Afgelopen mei sprak ik daarover met journalist Eva Hofman van de Groene Amsterdammer. Marxisme en het communisme is namelijk in opkomst onder jongeren in Nederland. Voor een groot artikel sprak zij met verschillende jonge aanhangers van dit gedachtegoed. En ik vroeg haar wat het marxisme zo populair maakt. Goedemorgen, Eva. Goedemorgen. Beetje uitgeslapen? Nou ja, niet echt, hè. Fijn dat je er bent. Je hebt een groot artikel hierover geschreven in de Groene Amsterdammer. Ben je eigenlijk bezig ook met nieuw onderzoek hiernaar? Momenteel niet, nee. Ik heb wel de afgelopen maanden de gemeenteraadsverkiezingen gevolgd. En daar kwamen ook hele grote groepen nieuwe partijen op af. Ja. Maar nu niet. Goed, je hebt dus dat grote artikel geschreven over de populariteit van Marx ook in Nederland. Wat was jouw trigger om daarover te gaan schrijven? Nou, eigenlijk, ik denk dezelfde manier waarop heel veel mensen zelf in contact zijn gekomen met het marxisme. Namelijk, ik zag het langskomen op het internet. Dat wil zeggen, ik lees sowieso natuurlijk wel veel. Maar ik zag steeds vaker Marx als meme voorbij komen. En grapjes gemaakt worden over het marxisme. En toch wel een ruk naar links. En toen dacht ik, wat is hier eigenlijk aan de hand? Waarom is dit ineens hip? Ja. Ja. Nou, dat werd een heel groot artikel met de titel Hier heb je een sticker. Mm-hmm. Waar je ook veel aanhangers van het marxisme sprak. Veelal anoniem, eigenlijk iedereen. Mm-hmm. Waarom toch anoniem? Waarom willen mensen er niet vooruit komen? Nou, het is altijd een beetje een journalistieke afweging die je maakt. Hè. Voer ik nou een bron anoniem op? En dat doe je eigenlijk liever niet. Want je wil ook gewoon betrouwbaar zijn. Je wil dat mensen je bronnen kunnen verifiëren. Maar in dit geval, dit zijn wel echt jonge mensen. Dus ze zijn niet minderjarig, maar ze zijn wel 18 tot 22 of zo. En ze hebben best wel controversiële. Ze hebben wel felle politieke ideeën. En ze hebben zelf ook de wens om later werk te krijgen. En vinden dat dan toch een beetje spannend. Dat ze dan ineens met politieke uitspraken op zo'n groot platform komen. Dus dat is een van de redenen. En een van hen die deed ook af en toe iets illegaals. Dus die wilde ook geen gezeik. Ja, precies. Zo, ja. Ja, sommige acties rondom het marxisme die zijn dan illegaal. En mensen wilden daar dan niet aan verbonden worden. En dus hun baanzekerheid in de toekomst. Mm-hmm. Kleeft er dan toch een soort stigma omheen rond dat marxisme-communisme? Ja, misschien wel, hè. Ik denk dat het ook wel iets van vroeger is. Marxisme is wat dat betreft misschien wel terug van weg geweest. En de mensen die dat nu aan het herdefiniëren zijn, wat is dat nou een marxist? Ik denk dat er moet nog wel wat gebeuren. Zeg maar. Dus dat, hoe bedoel je dat? Als het nu in populariteit groeit, dan komt het van een plek die niet zo populair was. En je wil liever niet geassocieerd worden met niet populaire ideeën misschien. Ja, precies. Dus er moet ook nog wel wat gebeuren voordat je misschien ervoor uit wil komen dat je marxist bent. We gaan het deze ochtend daarover hebben. Eva Hofman, journalist bij De Groene Amsterdammer, is mijn gast. Heb je vragen? Daar kan ik me best voorstellen. Die mag je dan stellen in de NPO Radio 1-app. En die kan je gratis downloaden op je telefoon. Vroeger. Met Stefan Komduur. Nou, voordat we de 55 minuten hierna erover gaan praten, even de definities uitgelegd. Want we hebben het marxisme en we hebben het communisme. We gebruiken het een beetje door elkaar. Het zijn twee verschillende dingen. Wat kan je de definities voor ons even vertellen? Oh, nee, de Wikipedia. Dat maakt niet uit, maar even het verschil in ieder geval tussen beiden. Je hebt de Marx, de politiek filosoof. En je hebt het marxisme, de filosofie die daarop gebouwd is. En dat is een redelijk praktische filosofie. Dus Marx heeft het Communistisch Manifest geschreven. En dat is een soort stappenplan voor de arbeidersbeweging om zich te organiseren en te mobiliseren. Dus om de macht terug te pakken van de elite. En je hebt het communisme. En het communisme is geïnspireerd door het marxisme. En is op verschillende manieren uitgevoerd in de geschiedenis op meer en minder succesvolle wijze. En veel van de jonge mensen die ik gesproken heb, die maken daar ook heel sterk onderscheid tussen. Dus bijvoorbeeld het communisme van de Sovjet-Unie, dat wijzen ze vaak af. Want er zit gewoon dictatuur in. Mm-hmm. En het marxisme wil dan wel de dictatuur van het proletariaat. Dus dat het volk de baas is, maar niet per se gewoon een dictatuur. Dus daar zit hem een onderscheid. Zelfs de mensen die zich nu marxist noemen, niet iedereen heeft ook echt Marx helemaal gelezen en bestudeerd. Want dat is ook iets van heel lang geleden. Ja, en als je Marx bestudeert en leest, dan heb je het bijvoorbeeld over Das Kapital. Mm-hmm. En dat manifest. Maar dat manifest, dat is natuurlijk niet zo lang. Dat zullen veel mensen wel gelezen hebben, denk ik. Ik hoop het wel. Als je jezelf. Ja, ja. Heb je dat zelf gelezen? Ja. En wat viel jou zelf daarin op? Oh jee. Dat was punt 3. Nee, dat was een grapje hoor. Nee, hoe relevant dat eigenlijk nog is. 139 jaar later eigenlijk. Ja. Iets minder later. Ja, 139 jaar later. 100 jaar later. Ja, 100 jaar later, precies. 139 jaar later werd hij geboren. Daarom hebben we het deze ochtend daar ook over. Mm-hmm. Dat marxisme, dat is eigenlijk nooit echt weg geweest. We hadden die economische crisis van 2008. Toen stond ook alweer de Occupy-beweging. Mm-hmm. Wat daar ook naar bewoog. In je stuk sprak je veel met jongeren. Dat stuk in De Groene Amsterdammer heb ik het dan over. Welk moment was voor die jongere generatie beslissend? Ja, ik weet dus niet of daar per se een moment was. Wat je ziet met die Occupy-beweging, dat waren eigenlijk de oudere millennials. Dus de mensen die nu zo tegen de 40 lopen, is dat inmiddels. En de mensen die ik gesproken heb, die zijn dus een stuk jonger. Dat zijn de allerjongste millennials en eigenlijk de eerste generatie Z'ers. Van, wat zullen we zeggen, 2000 ongeveer. Mm-hmm. En die hebben wel die crisis meegemaakt van 2008. En die hebben ook gezien dat daarna eigenlijk niet iets concreets gebeurd is om het beter te maken. Dus je hebt, het kapitalisme had heel lang gewonnen. Dat was gewoon de ideologie die die mensen aanhingen. Dat is en de grote teleurstelling daarin kwam, denk ik, in 2008. En die teleurstelling is misschien alleen maar groter geworden. Je kunt zeggen dat de coronacrisis is nog een soort extra katalysator van wat er al broedde. Dus mensen zijn nog meer online gegaan. Mensen zijn nog meer met elkaar gaan discussiëren. En de ongelijkheid is alleen maar toegenomen. Maar ik denk dat en ook een beetje zo'n moment van hierna gaan dingen veranderen. Was toch het idee in het begin van de coronacrisis. Van oké, we gaan het nu helemaal anders doen. Want nu komt de wereld tot stilstand. Ja. En nu eigenlijk na die coronacrisis blijkt ook weer dat het kapitalisme vrolijk weer verder dendert. Net zoals dat na de economische crisis van 2008 eigenlijk gebeurde. Ja, precies. Dus je hebt ook binnen het marxisme van nu ook stromingen eco-marxisme. Bijvoorbeeld mensen die heel graag willen dat de planeet er op vooruit gaat, maar dan wel graag met gelijkheid in het achterhoofd. En ik denk dat ook die mensen wel teleurgesteld zijn dat er inderdaad eigenlijk niks veranderd is in de manier waarop wij met de aarde omgaan. Ja. Ja. En dus een moment was de coronacrisis ook waarop veel mensen weer online gingen. Je vertelde al, ik kwam ze eigenlijk ook tegen op het internet. Daardoor raakte ik geïnteresseerd. Jij bent ook gespecialiseerd in technologie en internet voor de Groene Amsterdammer. Is dat ook de plek waar de meeste jongeren op dit moment met marxisme in aanraking komen? Ja, ik vind dat natuurlijk moeilijk te zeggen omdat ik niet op die andere plekken altijd ben. Maar dat is wel de mensen die ik heb gesproken. Die zijn op die manier het marxisme ingeraakt. Ik denk dat dat wel een onderscheid is om te maken. Dus je hebt mensen die zich alleen maar op het internet begeven, maar je hebt ook mensen die via het internet zich in de maatschappij weer begeven. En nou, wat bijvoorbeeld een van hen vertelde was, ja, ik zat eerst in Discord-groepen, in van die chatgroepen, en toen, of ik was eerst aan het gamen, en toen zeiden mensen, hey, kom je ook in deze groep? Ja, en toen, nou, online gamen, waar je dan precies met allemaal andere spelers samen hetzelfde spel aan het spelen bent. En dan heb je chatfuncties, maar je kan ook met elkaar via je headset praten. In nieuwe chatrooms, En dan op een gegeven moment is het van, hey, maar er is ook een protest binnenkort, kom je ook mee? En we gaan met z'n allen, weet ik veel, bordjes, straatnaambordjes verwijderen of wat dan ook. En ineens zit je in zo'n beweging. En zo verenigt zich dat eigenlijk. Zo zijn er wel meer van dat soort verhalen. En inmiddels zie je dus in bijvoorbeeld Rotterdam, Amsterdam, Utrecht hebben afsplitsers van de SP nu kleine gemeenteraadspartijen opgericht die nog geen zetels hebben behaald, maar die wel enthousiast zijn. En zo heb je toch heel veel real-life ontwikkelingen. Ja. Ja, dus eigenlijk, als ik het even samenvat, gebeurde het vooral online in games bijvoorbeeld, waar het eenlingen die elkaar eigenlijk opzochten en daardoor een groep vormden. En nu komt het steeds meer naar de oppervlakte. Er is onlangs een uitzending van VPRO Tegenlicht bijvoorbeeld gemaakt over de punkband Hang Youth, die ook tegen kapitalisme strijdt. En die wint ook aan populariteit. Die is hartstikke populair, speelt ook op veel bijeenkomsten en vooral ook demonstraties. En die zingen graag ook over linkse thema's. Laten we even rustig daarnaar luisteren, in hoeverre punk natuurlijk rustig is. Wat als ik zeg waar we boos op zijn, heeft een naam. Soms lijkt de top, maar op niet meedoen staat gevangen de straf. Ja, heerlijke muziek. Fantastische teksten ook. Vooral ga dat vooral ook even online opzoeken, zou ik zeggen, tegen luisteraar Hang Youth, die punkbank dus. En kijk ook die aflevering van Tegenlicht, Rebranding Chaos heet die. Dus een voorbeeld waar het marxisme, of in ieder geval het anticapitalisten, naar de oppervlakte komt. Zijn er andere voorbeelden waar je bij ziet dat het aan terrein wint? Grappig ook, hè, dat als casual het groot kapitaal even er doorheen. Ja. Dat is zo fijn, hè? Ik denk wat. Ja, de vraag is dan eigenlijk, wordt het mainstream? En ik denk deels wel, als ik Mark zo overal een beetje terug zie komen. En het leuke is, als je dat viel mij heel erg op. Dus natuurlijk ook nadat ik dat stuk had geschreven, een van de mensen met wie ik in gesprek ben gegaan is iemand van de webwinkel De Rode Lab. En die verkoopt stickers. En die zei ook, een sticker is een meme in de openbare ruimte. Wat ik een fantastische quote vind. Je zou kunnen zeggen, een meme is een sticker online. En die, een meme is even voor de wat oudere luisteraar Een grapje, een plaatje met een grapje. Een plaatje met een grapje, afbeelding met een grapje daarin verwerkt. Het kan een stukje tekst zijn, maar kan ook eigenlijk een soort spotprint-achtig idee. Ja, en het bouwt ook natuurlijk op elkaar voort. Precies. Steeds gekkere memes en er zit soms ook wel een hele politieke boodschap achter, zoals in dit geval. En die plakken zij op een sticker en die plak je dan weer op een paal eigenlijk. Palen, prullenbakken, eigenlijk alles in de openbare ruimte waar je iets op kunt plakken. En sinds ik dat artikel geschreven heb, zie ik ze ook echt overal. Dus als je, het is ook leuk voor luisteraar, misschien kijk eens rond, probeer eens te zoeken. Het is echt, ze zijn echt overal, zeker in de grote steden, maar niet alleen. Ja, en zij plakken ook juist weer op stickers die zij kapitalistisch vinden, een sticker. Hieronder zat een kapitalistische sticker, maar... Ja, het is een soort stickeroorlog gaande tussen forumers ook wel. Dan vinden ze dat sommige stickers racistisch zijn of inderdaad kapitalistisch. En een van de jongens die ik heb gesproken, die had allemaal stickers in zijn tas. En van een soort kat in een ruimteachtergrond. En daar staat dan ook op, hier zat een racistische sticker en nu niet meer. Dus die plakt hij dan eroverheen om dat soort stickers weg te krijgen. Ja, eigenlijk hele lieve kleine acties. Het is heel lief, ja. Maar waar wel dat marxistische denken onder ligt. Mm-hmm. Die rode lap, dat is ook een goed voorbeeld van. Heb je een verklaring ervoor dat die ideeën van die man die dus vandaag 139 jaar geleden geboren werd, zo populair is onder dus ook mensen onder de 25? Ja, ik denk dat de ongelijkheid maatschappelijk ontzettend groot is en ook steeds groter wordt. En veel er zijn heel veel artikelen geschreven over die ongelijkheid en over komt het marxisme nou weer terug? En eigenlijk wat de trend is dat al die jongeren altijd zeggen, ja, wij zijn gewoon genaaid. We kunnen geen huizen kopen, we hebben studieschuld. Het is natuurlijk ook een groep mensen die helemaal geen studielening of die juist wel een studielening moest afsluiten. Mm-hmm. Leenstelsel. Het leenstelsel. Het gaat ontzettend slecht met de planeet. Er zijn gewoon van alle kanten zulke grote problemen die zij zien als veroorzaakt door het neoliberalisme en het kapitalisme, dat ze gewoon geen uitweg meer zien. En ik denk dat je dan ook heel snel het systeem gaat wantrouwen. En, langzamerhand ook wel een nieuwe prisma zoekt om de wereld doorheen te bekijken. En ik denk dat ook, kijk, of deze mensen nou echt per se helemaal dol zijn op die man die al zo lang dood is. Dat ze allemaal Das Kapital hebben gelezen. Ja, precies. Het is ook gewoon een manier om naar de wereld te kijken. En een manier om woorden te geven aan dat gevoel van onrust en woede dat je voelt. En, mm-hmm. en dus nou, wat waar we het net over hadden. Het is ook wel, bijvoorbeeld het Communistisch Manifest is gewoon een stappenplan naar, maar hoe zorgen we nou dat ophoudt? Of hoe kunnen we ons hier nou uit bevrijden? Ja, en het is misschien ook wel een generatie, de eerste generatie die ook niet meer zoveel baat heeft bij kapitalisme, bij een systeem wat alleen maar doorgroeit en doorgroeit. Onze ouders misschien nog wel. Mm-hmm. Want die hadden daar nog baat bij, maar de kinderen van nu eigenlijk niet meer. Nee. Die worden er niet beter van in ieder geval. Want die kunnen geen huizen meer kopen. Die verdienen bijna niks meer. Alles wordt alleen maar duurder. Ja, dat inderdaad. En ik denk dat ook een beetje de baten die er waren, er is geen groei meer. En je kunt wel spullen krijgen, maar waarom dan? En dat gevoel van afstand, dat kan ik me wel heel goed voorstellen. Ik ben zelf ook niet super oud, dus ik snap het wel. Hoe oud ben je zelf? 26. 26, kijk. Ja. Nou, 27, dus hier zit ook een beetje die generatie eigenlijk. Dat is mooi dat we daar... Ik zit er zelf als vertegenwoordiger. En de luisteraar is dan de andere generatie, want die zijn veelal wat ouder dan 26, 27. En die mogen daarop reageren. In de NPO Radio 1 app doe dat dan vooral ook. Als we dan even naar de periode gaan dat marxisme is begonnen, dat Marx zijn manifest schreef. Mm-hmm. Zijn dat dan ook dezelfde maatschappelijke problemen enigszins als in die 19e eeuw dat hij dat schreef? Nee. Niet allemaal. Ik bedoel, het kunnen krijgen van huizen. Ik denk, het interessante is natuurlijk ook vergeleken met de periode waarin dat geschreven is, dat dit een... wij komen heel ergens anders vandaan. Dus onze ouders die konden wel gratis studeren. En er was juist het hele idee van een verzorgingsstaat. En het idee dat we Dat je kunt groeien en misschien wel naar de universiteit kan als je ouders dat niet geweest zijn en zo. En dat hele idee, dat daar zetten we ons nu tegen af. Dat is waar wij vandaan komen. En ik denk dat de mensen die ik gesproken heb, daar ook wel heimwee naar kunnen hebben. En die heimwee die was er toen niet. Maar als je het hebt over, kijk naar welke klassen er zijn. Dus mm-hmm. zijn de mensen die eigenlijk alles in handen hebben, die daar ook steeds meer aan verdienen. Er zijn de mensen die heel hard werken. En er zijn de mensen die ook heel hard werken. En die daar, de werkende armen, zeg maar. De mensen die daar alsnog bijna aan onderdoor gaan. En die groepen die definieerde Marx ook wel. Ja. En die hebben wij nu ook. Als je meerdere baantjes moet hebben en alsnog geen huis kunt krijgen, dat is ontzettend vervelend en naar. Ja. Vroege vragen. Waarin deze ochtend Eva Hofman, journalist bij de Groene Amsterdammer, te gast is. We praten over de opmars van het marxisme op de geboortedag van Karl Marx. Er komen wat reacties binnen in de Radio 1-app. In ieder geval van Kate. Heeft niet echt een vraag, maar wel een mooie opmerking die ik graag met je wil delen. Ik heb in de jaren 70, was toen nog jong, ook een keer CPN gestemd. Heb het idee dat als je jong bent, je het over het algemeen wat idealistischer bent. Denk niet dat je dan goed overziet dat het communisme ook een dictatuur met zich meebrengt. Groetjes van Kate. Klopt dat? Is een hele terechte opmerking van Kate. Ik denk inderdaad dat je als je jong bent best behoorlijk idealistisch bent. Overigens, ik heb het daar ook met een onderzoeker over gehad. Het is dus niet zo dat je per se ook naar rechts opschuift als je ouder wordt. Dat is maar één generatie geweest waar toevallig onderzoek naar gedaan is. Waar dat ook wel zo was. Binnen de tijd van het communisme, hè, en dan tot de jaren 90 ongeveer. Zijn er ook marxistische kritieken geweest op het communisme. Dus het is helemaal niet zo dat toen niet bekritiseerd was. En ik denk dat, waar we het net ook al even over hadden, dat er genoeg jongeren zijn die daar juist wel afstand van willen nemen. Maar het is inderdaad zo. Jonge mensen kunnen een stuk idealistischer zijn. Mm-hmm. Maar is dat dan ook meteen de verklaring voor alles? Dat jongere mensen idealistischer zijn en dat het daarom nu het hier over hebben? Of voel jij ook wel echt iets anders dan 20 jaar geleden? Het is sowieso een nuancering, denk ik. Hoe groot kan dit nou echt worden? Want het zijn jonge mensen en die moeten ook nog ouder worden enzovoort. Maar 10 jaar geleden, 20 jaar geleden, waren er geen artikelen over wauw, het communisme leeft weer keihard op. En in de jaren 70 wel. En het gaat een beetje in golven, maar er zijn ook wel momenten waarop het marxisme helemaal niet zo populair is geweest. En dus dat er nu weer een search is, dat vind ik wel interessant. En ik heb het nog niet gezien, maar ik ben ook nog niet zo heel oud. Dus nee, nou precies. Dus ga ik er nog een paar meemaken. Ja, goed. Ja. Maar goed, je hebt ook onderzoek naar gedaan, dus jij weet ook wel dat het een tig jaar geleden anders zat en dat we in de jaren 70 zo weer een opleving hadden. Karl vraagt zich het volgende af. Die vraagt zich af, in welke aspecten van Karl Marx en het marxisme zijn jongeren dan zo geïnteresseerd of gefascineerd? Wat trekt hun daarin aan? Wat ik het meest gehoord heb is het willen breken van het systeem. En daarnaast de discussie over dus het mobiliseren en het organiseren. En dat vind ik heel interessant, want dat betekent dat, kijk, dit is een generatie die geen vakbonden kent of eigenlijk heel weinig. En dat daar langzaam animo voor zou ontstaan, of dat weer een beetje begint te borrelen, dat mensen denken van, hey, wacht, samen staan we sterker. Dat is iets wat ze onder andere van Marx hebben. En dat vind ik wel heel boeiend, dat weer terug zou kunnen komen. Ja, en dat is ook wat ze aanspreekt tussen Marx. En de algehele systeemkritiek, zeg maar. Ja, die Marx ook natuurlijk had. Mm-hmm. Ja, dat vraagt eigenlijk, even kijken wie het is, Rob zich af. Die vraagt zich af, komt die fascinatie voor Marx ook voort uit een soort identiteitscrisis onder jongeren? Aannemend dat die identiteitscrisis er dus is. Ja, ik zit even na te denken. Als je als jongeren een identiteitscrisis hebt, dan lijkt het me zo, maar dat denk ik, dat het wel fijn is om een plek te vinden waarbij je je kunt aansluiten. En sommige mensen die kiezen een club en andere mensen worden politiek actief. En als je daar ineens merkt van, hey, maar dit zijn mensen die op mij lijken. En en we vinden hetzelfde of we kunnen ergens over praten, dan ja, tuurlijk vind je het dan fijn. En ik hoop dat je dan vervolgens niet je hele identiteit aan zoiets hoeft op te hangen. Maar ik kan me voorstellen dat dat soms ook wel zo is. Ja, ja, dus het is ook een soort voor jongeren, een soort richting zoeken. En misschien een clubje zoeken waar je bij kan horen. Ja, ja. En dan, nou ja, dat is ook. Het zijn natuurlijk echt de jonge mensen die ik heb gesproken. En mm-hmm. niet de mensen die misschien al beter weten wie ze zijn. Dus zo. Nou goed, en die jongeren zitten ook veel op internet. Want op het internet kan je natuurlijk je vrienden zoeken, maar voel je je ook minder alleen. Stel, je hebt wat minder vrienden, dan zit je op het internet of dan ga je gamen. Mm-hmm. En zo kom je ook weer met andere mensen in contact. En misschien ook sneller met deze denkers in contact. Ja, ja, het is dan een beetje een oorzaak-gevolgvraag. Wanneer kwam eerst de identiteitscrisis en dacht je toen, ik moet op zoek naar iets nieuws. Ik ga mezelf rebranden en nu ben ik Marxist. Of is het zo dat je al met mensen in contact kwam en toen ineens dacht van, wacht eens even, misschien ben ik wel helemaal niet zo dol op hoe de wereld er nu uitziet. En luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Zometeen gaan we verder met het gesprek met Eva Hofman. Het is een herhaling. Helaas hebben we vandaag geen contact kunnen krijgen met onze gast. En daarom luister je naar een uitzending die in de herhaling zit. Zeker wel reuze interessant, ook met de ontwikkelingen vandaag in Italië. Eerst iets anders vandaag. NASA test vandaag een systeem om de aarde te verdedigen tegen ruimterotsen voor de astronomen onder ons. Die missie is live te volgen via de website van NASA. Astronauten zijn voor deze onbemande missie niet nodig. Maar muziek testen meer. Rocketman, Elton John. She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Again to find I'm not the man that think I am at home. Oh no, no. Stefan Komduur. Zit je te luisteren, heb je vragen aan Eva Hofman, journalist bij de Groene Amsterdammer. Stel ze dan in de NPO Radio 1-app. We hebben deze ochtend over de opkomst van het marxisme. Is die opkomst er? En waar zit hem dat dan ook in? Daar heb ik het deze ochtend met haar over. En je vragen stel je dus. Nou, Eva, we hadden het net al even voordat we het blokje luisteraarsvragen hadden over de invloed die vooral ook online voortkomt door blogs en fora. En dat zie je ook aan de rechterkant gebeuren. Eigenlijk, mensen verenigen zich online aan de rechterkant. Je sprak in jouw stuk ook voor de Groene Amsterdammer met Nuno, die eerst eigenlijk pro-FVD'er was, Forum voor Democratie, en nu marxist is geworden. Ja. Interessant natuurlijk. Waar liggen die overeenkomsten tussen die twee bewegingen? Ja, nou, bijna nergens hoor. En ik denk in het geval van die Nuno, die zei ook dat hij op de middelbare school geïnteresseerd was in Forum. En dat was wel voor de grote politieke, het politieke moment van Forum. Dus dan heb je het echt over de referendumtijd, zeg maar. En ik denk wat hij daar heel interessant aan vond, was dat die dus ook heel erg anti-systeem waren. Van nee, dan hadden ze het heel erg over het kartel en zo. Mm-hmm. En nou, dat moeten we breken. Dus die elite die moet weg. En ik denk dat was wat hij daar interessant aan vond. En toen, nou ja, dus dan kun je twee kanten op. Hè. Als je super systeemkritisch bent en een groot deel gaat naar links en een groot deel gaat naar rechts. En dan kom je al heel snel op wat ze het hoefijzermodel noemen. Dat is een idee dat de mensen aan de extreem linkse en aan de extreem rechtse kant van het spectrum nog best wel naar elkaar toe groeien. Dus een beetje op elkaar lijken. En ik denk dat daar niet zo heel veel van waar is. Dus het zijn wel twee heel duidelijk andere groepen. Maar de systeemkritiek, of de, nou, niet eens de vorm van kritiek, maar het feit dat ze systeemkritisch zijn, dat kom je bij allebei tegen. Is dat het enige wat ze dan hetzelfde hebben? Want je weet, goed, als we even het hoefijzer kijken, dan is links-rechts dus loopt qua ideeën het meest uiteen. Ja. En hoe verder je naar boven op het hoefijzer komt, hoe dichter je dus eigenlijk weer tot elkaar komt, mm-hmm. links-rechts, extreem links-rechts. Ja. Waarin verschillen zij dan nog meer van elkaar? Nou, het zijn gewoon hele andere ideologieën, hele andere ideeën. Dus ik heb geen onderzoek gedaan naar extreem-rechts natuurlijk. Dus ik kan daar ook niet zo heel uitgebreid over meepraten. Maar wat ik aan links zie en interessant vind, is dat ze ontzettend inclusief zijn. Ze zijn heel belezen, maar ze willen ook. Je zag bijvoorbeeld bij het woonprotest, dat was een paar maanden terug, mm-hmm. een half jaar terug inmiddels, dat daar werd echt gezorgd dat iedereen kon meekomen. Dus ook mensen die in een rolstoel meekwamen, dat die gewoon mee konden met de stoet. En ik vind dat wel interessant dat er juist geprobeerd wordt iedereen mee te krijgen op alle vlakken. En wat ik bij oprecht zie, is toch wel iets vaker uitsluiting en nou ja, ook zeker bij extreemrechten, racisme en nou ja, hele nare dingen. Ja. Ja. En jij zegt eigenlijk het systeemkritische, dat is het enige standpunt wat ze allebei hebben. Nee, dat is wat ik onder de jongeren in ieder geval zie. Van ja, van je vertrekt vanuit hetzelfde punt. Er is iets heel erg mis en daar moet iets aan veranderen. Maar, ja. Maar hoe? Dat is een enorm verschil. Dus dat is ook die verklaring voor Nuno, die je in een stuk sprak, die eigenlijk pro-FVD'er was en nu marxist. Want die vond ook dat het systeem anders moest. Ja, en die zegt nu ook van dat zijn nazi's en de. Ja. Ja, interessant wel. Sommige rechtse partijen die zijn dan bijvoorbeeld ook helemaal niet duidelijk over hun standpunt in de Oekraïne-crisis waar we het nu over hebben. Geldt dat voor die extreem linkse partijen dan wel? Een SP bijvoorbeeld, weten we wat die ervan vindt? Wat ik nu op de meme-pagina's voorbij zie komen, dus de jonge mensen zelf, die is anti-NATO-sentiment. Niet alleen, maar ook clubs die anti-NATO zijn, maar die er wel opwijzen dat dat dus wat heel anders is dan pro-Russisch of pro-oorlog. De NATO zou dan imperialistisch zijn, westers imperialistisch. En wat Poetin doet is net zo goed imperialistisch natuurlijk. De Oekraïne terug proberen te krijgen naar Rusland. Of überhaupt het idee dat een land zou zijn dat terug zou moeten naar Rusland. Ja, en zij vinden dat de NATO ook daar naartoe beweegt. Het is dus een ook-ook en niet een iets is niet beter dan iets anders. Dat, dat idee krijg ik van ze. Ja, ja. Maar dat is wat ik nu gewoon langs zie komen. Dus. Ja, goed, maar dat is belangrijk, want mm-hmm. ik heb ook van je geleerd dat dus op die meme-pagina's wij vooral het idee van Marx op dit moment terugzien. De ideeën van Marx op dit moment terugzien. Ja. Daar verenigen zich ook. Die jongeren die verenigen zich dus online, maar manifesteren zich ook in het echte leven tegenwoordig. Hoe doen ze dat? Nou, jongeren manifesteren zich natuurlijk altijd in het echte leven. Hoe komen deze samen? Sommige mensen hebben... Nou, je hebt de Kameraadschap Pij. Dat is een communistische wandelclub waar boeken worden besproken enzovoort. Je hebt verschillende leesclubs. Dus dat is een beetje het verwijt dat ook vaak gemaakt wordt. Hè. Dat zijn zolderkamercommunisten. Dus het zijn mensen die alleen maar aan het lezen en aan het filosoferen zijn op een zolderkamertje, maar nooit de wereld ingaan en nooit echt iets willen veranderen. Die zouden dan ook nog gevaarlijk zijn. Je hebt nu er is een conflict geweest met de SP en haar jongerenpartij Rood. Dat loopt al een hele tijd, maar die hebben zich sinds een dik jaar ook afgesplitst. En die jongerenpartij werd eigenlijk te marxistisch. Te extreem in het gedachtegoed. Ja, en dat sloot niet meer aan op de SP. Ja, het zou zijn overgenomen door het communistisch platform. En daardoor zou het, een heel langlopend conflict. Maar het zou zeer dus interessant natuurlijk wel. Communisten zijn. Ja. Dat past niet bij binnen de SP. En die moesten daarom ergens anders hun hel gaan zoeken. Het zijn niet allemaal communisten, het zijn niet allemaal marxisten. Maar er zijn nu wel grote groepen die zich... grote groepen, relatief groot... als je kijkt naar de samenstelling van de SP... die zich hebben afgesplitst. Die nu afgelopen verkiezingen aan de gemeenteraadsverkiezingen hebben deelgenomen. Er zijn 3 gemeenteraadspartijen geweest in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. En dus wat groepen in het oosten van het land en in Groningen... Die nu aan het proberen zijn politiek een voet aan de grond te krijgen. Om toch op een andere manier met nieuw gedachtegoed verder te gaan op links. Ja. Dus dat is een hele erge real-life manifestering. Ja, precies. Dus hij splitst zich af van de SP. Ze moesten zich afsplitsen van de SP. Want mm-hmm. Dat waren die zolderkamer-marxisten. Ja. En die proberen eigenlijk nu door nieuwe partijen op te richten... langzaam die ideologie toch weer een beetje het politieke systeem binnen te krijgen. Ja. De afsplitsing van de SP... Dat begon eigenlijk met dat Rood dat weg moest. En dat is in een paar golven nog doorgegaan. Dus... er zijn nog wat meer mensen uit de partij gezet. Er zijn ook wat meer mensen opgestapt. Dat zijn niet alleen maar jonge mensen, maar ook echt coryfeeën. Dus mensen die al heel lang in de partij zaten. Die zich ook wel toch meer aangetrokken voelen tot dat andere gedachtegoed. En die zijn nu samen aan het kijken van wat kunnen we nou doen. En de laatste golf daarvan was in december uit mijn hoofd. Dus dat is echt heel kort geleden maar. En die moesten toen nog voor de gemeenteraadsverkiezingen iets bedenken. Dus die hebben ook, die zijn met elkaar aan de slag gegaan. Maar dat is nog helemaal niet af, denk ik. Dus ik ben heel benieuwd wat ze de komende tijd nog gaan doen. Ja, maar goed, dat was dus een interessant moment ook voor jou als journalist. Om dat dan in de mee te krijgen natuurlijk. Zeker. Dat zo'n partij zich dan opsplitst. Omdat er de radicale marxistische ideeën gelden. Mm-hmm. Wat mij ook wel opviel aan die periode was de verbazing bij de SP dat die ideeën er waren. Ja, dat viel mij ook op, ja. Waar je toch zou zeggen, goed, jullie zijn de meest linkse partij misschien wel. Mm-hmm. Dat had je toch kunnen verwachten dat die ideeën ook binnen de partij lezen. Nou ja, we hadden het er net ook al over. Het is vooral dat die partijen onder jongeren, of dat die ideeën onder jongeren leven... Jongeren zijn al vaak inderdaad wat idealistischer. Of die komen net met nieuw gedachtegoed in aanraking. En willen dan experimenteren met maar wat betekent dat dan? En je moet ook zo'n gedachte-experiment kunnen voeren, zeg maar, binnen een veilige omgeving. Van maar wat betekent het dan als er een revolutie komt? En wat moet de bevolking dan doen? En het feit dat dus niet kon daar, mm-hmm. niet welkom was, dat vind ik wel frappant. Ja. En ook, het is ook gek dat je. Dat je dus merkt van, er wordt iets populair van het gedachtegoed van de SP. Wat natuurlijk gewoon een kleine club is inmiddels. Jonge mensen voelen zich hier ergens op toe aangetrokken. Er komt misschien wel een nieuwe energie de partij binnen. En dat je dan zegt van, dat gaan we niet doen, die moeten weg. Ik vind dat een... Is er duidelijk geworden waar ze bang voor waren? Ja, voor overname. Dus als je als fringe club, zeg maar. Als je niet politiek actief bent, maar je denkt van ja, ik wil dat eigenlijk wel worden, dan kun je twee dingen doen. Je kunt zelf een nieuwe partij oprichten, of je kunt kijken hoe infiltreer je nou een bestaande partij, een zittende partij. En het communistisch platform, dat is een beetje de club waar de SP het bangst voor was. Die hadden best wel veel aanhangers binnen Rood, binnen de jongere partij. En ik kan me voorstellen dat ze een beetje bang waren van straks worden wij overgenomen door het communistisch platform en is de SP zoals die nu bestaat met het gedachtegoed dat er nu is en de mensen die nu aan het roer staan, is die niet meer. Ja, ja. Kan dat niet meer. Nee. Er zijn ook jongere afdelingen waar ook die marxistische ideeën wel aanwezig zijn, maar die nog wel samenwerken met de partij. Ja. Welke is dat bijvoorbeeld? Je hebt de jongerenpartij van Bijeen, dat is radicaal. Die heet radicaal? Ja, ja. Die is radicaal. Die heet radicaal. Dat vind ik ook leuk, dat die ook gewoon zo mogen heten. Daar zitten wel wat meer mensen die ook marxist zijn of die zichzelf communist noemen. En waarom lijkt het daar wel te lukken? Waarom kan die jongerenbeweging en een beetje marxistisch zijn en zich nog wel bijeen voegen? Het zijn verschillende ideeën. Ik denk dat je kunt heel systeemkritisch zijn en zeggen we gaan het systeem breken van buitenaf. Of dit sowieso, het moet helemaal kapot en we gaan het opnieuw opbouwen. De persoon die ik heb gesproken bijeen, die mij daar wat meer over verteld heeft, die zei van ja, maar wij denken toch als jongerenclub dat we meer kunnen veranderen. Zelfs al zijn we het niet, zelfs al vinden we de moederpartij, dus bijeen zelf, te gematigd. Mm-hmm. In de Kamer, dan denken we toch, we kunnen meer veranderen met één zetel in de Kamer dan als we gewoon als clubje jongeren protesten gaan voeren. Of ja, we hebben die stem nodig in de Tweede Kamer. We hebben die ene plek nodig en we hebben die vertegenwoordiging nodig. En zo zijn ze ook wel eens volgens mij kritisch op bijeen. Maar ze kunnen toch naast elkaar bestaan. En ik vraag me af of dat zo blijft of niet. Mm-hmm. Het is natuurlijk ook een jonge partij, dus ik weet het nog niet. Ja. Nee, dus dat moeten we afwachten. Ja. Maar ze zijn bijvoorbeeld, komt volgens mij jouw stuk naar voren, helemaal niet zo te spreken over Sylvana Simons bijvoorbeeld. Of zie ik dat? Jawel, volgens mij wel. Maar niet altijd, niet over alles. Ja, ja. Je hebt natuurlijk partijen die gewoon altijd precies meelopen met wat de moederpartij zegt. En bijvoorbeeld de Pink van Partij voor de Dieren was ook ontzettend kritisch op de moederpartij. En de jongeren van Rood die waren extreem kritisch op de moederpartij. Te kritisch volgens de moederpartij. En misschien weet radicaal wel dat midden te bewaren. Ja. Voor jouw stuk sprak je niet alleen met jongeren zelf, maar ook met politicoloog Roderick Rekker. Mm-hmm. En hij legde ook de nadruk op de leeftijd van communisten. Waarom legt hij daar zijn nadruk op? Wat was zijn punt daar? Dat dit zulke jonge mensen zijn. Nou, dat het, ja. We noemden het net al eventjes. Dit zijn dus mensen die net in aanraking komen met nieuwe ideeën. Dat betekent ook dat je die ideeën wel met een korreltje zout mag nemen. Dus het is interessant dat je het hebt over een revolutie. En mocht zo'n revolutie komen, dan zou de bevolking eventueel bewapend moeten worden en zo. Dat zijn natuurlijk best wel gevaarlijke ideeën. Dat een hele bevolking bewapend zou moeten zijn. En dat zijn ook ideeën die de SP bijvoorbeeld heeft aangevoerd. Dit willen we niet in de partij hebben. Dit vinden wij veel te radicaal. Dus hier, daar werd afstand van gedaan. En dat kan ik me voorstellen. Maar er moet ook ruimte zijn voor mensen om ideeën te ontwikkelen. En dat betekent soms dat je een gedachte-experiment doet. Of dat je verder probeert te denken van wat zijn dan de gevolgen? En wat zijn dan de gevolgen? En wat zijn dan de gevolgen? En dat er ruimte moet zijn om die discussie te voeren als je jong bent. Zeker als je jong bent, omdat je dan nog al je ideeën aan het ontwikkelen bent. Mm-hmm. Dat snap ik wel. En dat is wat hij ook zei. En iets anders is dat er, zeker in het geval van Rood natuurlijk, daar is ontzettend veel media-aandacht voor geweest. Dus dat is in alle kranten geweest. Ik ben er langs geweest. En hij zei toen van ja, je moet een opmerking van een jongere in een appgroep niet gelijkstellen aan een uitspraak van Lilian Marijnissen in Nieuwsuur. Ja. En dat gebeurde nu wel eigenlijk. Gebeurde nu haast wel, ja. Maar dat is natuurlijk heel anders. En Lilian Marijnissen is gewoon een volwassen politica die voor een volwassen partij staat. En het is niet, je hoeft ze niet serieus te nemen natuurlijk, deze mensen. Maar ja, begrijp de context, inderdaad. Ja. Goed punt. Blijf dat stuk, of ga dat stuk vooral ook lezen, zou ik zeggen. Zit je te luisteren, heb je hier vragen over aan Eva Hofman, journalist bij De Groene Amsterdammer. Je mag ze stellen. We hebben het op de geboortedag van Marx. Dus over de toekomst van en de opmars van het marxisme. Stel ze in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Je luistert naar Vroeg van 5 mei. We hebben het deze ochtend over Marx. Want het is de geboortedag van Marx en onze bevrijdingsdag. Maar ook die geboortedag. Marxisme is in opkomst in Nederland. En ik heb het deze ochtend daarover met Eva Hofman, journalist bij De Groene Amsterdammer. Vragen mag je stellen in de NPO Radio 1-app. En Eva, dat wordt volop gedaan. Veel opmerkingen. Dus we gaan er even snel doorheen. Mm-hmm. Een audio-appje bijvoorbeeld van Reinder. Goedemorgen. Wat een interessant onderwerp weer. Ik heb een vraagje over het marxisme. Dat is namelijk het volgende. Het is in feite een sociaal experiment als je dat invoert. En zou u een voorbeeld kunnen noemen van een land waar de invoer van dat sociale experiment en ze zeg maar het kapitalisme gedag gezegd hebben een succes is geworden? Want ik ken ze niet. Goedemorgen. Mooie vraag van Reiner. Fijne ochtend alvast toegewenst. Ja, is er een voorbeeld van een land waar het lekker werkt? Niet per se, nee. Ik zou ook kunnen vragen, is er een land waar het kapitalisme lekker werkt? Weet ik ook niet per se. Dus het is altijd een beetje zoeken. En dat was natuurlijk ook, die ideeënstrijd die was dan zogenaamd ten einde in de jaren 90. The end of history. Mm-hmm. We weten nu welk systeem het beste werkt. Ik heb iemand gesproken en die zei, volgens mij was dat de Nuno waar we het die al eerder langskwam. En die zei, ja, het is een beetje zoals de Messias. Elke keer dat de revolutie zich aandient, dan zou dit de echte revolutie zijn, maar dan blijkt het hem toch niet te zijn. En dan moeten we weer wachten op een nieuwe revolutie. En dat idee krijg ik nu ook. Dus de jongeren van nu die wachten weer op een revolutie om te kijken of ze het nu wel goed kunnen, goed kunnen invoeren. Ja. Interessant. Een audio heb je ook nog van Kayo, komt er binnen. Kunnen we even gaan luisteren. Hey, goedemorgen met Kayo. Ja, ik vraag me toch af. We hebben het nu over marxisme. We hebben het ook wel gehad over extreem of radicaal rechts. En ik heb het idee dat het allemaal een beetje wordt afgeschilderd als bedreiging voor ons als samenleving. Maar is dat überhaupt wel zo? Want ja, we hebben nu natuurlijk een kabinet wat naar mijn mening er totaal niks van bakt. Ze kunnen niet eens water koken, bij wijze van. Dus ja, wie worden er eigenlijk gewaarschuwd voor dit soort gedachtegoed? Is dat de huidige regering alleen? Of wij als bevolking? Kijk, mooi. Met mooie vogels op de achtergrond al, omdat het is zo vroeg. Ja, wie wordt er gewaarschuwd? Ja, wees gewaarschuwd. Waarvoor en wie? Goeie vraag. Ik denk dat op het moment dat er geweld uitbreekt, dat we dan wel degelijk moeten kijken of er iets misgaat. Maar polemiek is iets wat volgens mij heel goed is. Dat mensen met elkaar in discussie kunnen en dat er gekeken wordt naar nieuwe vormen van de maatschappij inrichten. Ja, dus wie is er gewaarschuwd volgens deze kritische groepen? Wel de zittende regering, ja. En dan denk ik niet eens zozeer voor geweld, maar wel voor nieuwe ideeën. Ja, ja. Goeie vraag, Kayo. Dank je wel daarvoor ook. Een andere opmerking van Otto, die vraagt zich af: zijn sommige jongeren teleurgesteld in de politiek en voelen ze zich daarom aangetrokken tot het marxisme? Ik maak me geen zorgen, het marxisme is nooit groot geweest in Nederland. Is het dat vooral, de teleurstelling in de politiek en daarom de neiging naar marxisme? Ik denk dat die teleurstelling daar wel een grote rol in speelt. Ja, als je kijkt naar de gegroeide ongelijkheid die een feit is na 12 jaar inmiddels, hoe lang, Rutte? Dan kan ik me voorstellen dat dat voor veel jongeren teleurstellend is. En moet je nagaan dat als je dus in 2000 geboren bent, dat het grootste deel van je leven inmiddels uit Mark Rutte bestaat. Ja, dan denk ik wel dat je teleurgesteld bent. Ja. Ja. Nazar vraagt zich het volgende af, of zegt eigenlijk het volgende. Goedemorgen, is het niet vreemd dat wij in een democratie leven, maar wanneer jongeren over Marx praten, dat zij dat dan anoniem moeten doen? Dit zegt niet over het feit dat onze democratie voor bepaalde denkbeelden niet democratisch functioneert. Dan ga je het hebben over definities van democratie natuurlijk. Ik denk dat het internet in dit geval ook wel een grote rol speelt. Dus waar je vroeger veel meer kon zeggen en publiceren, omdat dat ook weer verdween. En dat zei dus ook vroeger over de krant bijvoorbeeld, hè, van ja, morgen ligt de vis erin, dus morgen zijn mensen het wel weer vergeten. Als je nu solliciteert op een baan, dan word je gewoon gegoogeld. En als je dan in een met je voornaam en je achternaam in een artikel staat met allerlei radicale uitspraken, dat je werkgever dan misschien wel twee keer nadenkt. Dus ik kan me voorstellen dat er ook een rol in speelt. Ja, ja, dus dat heeft weinig met democratie te maken, maar dat heeft meer gewoon met het systeem te maken waar we nu in zitten. Ja, ja. Ja. Interessante opmerkingen en vragen allemaal. Een andere vraag ook nog van Jan Biet. Die vraagt zich af, ja, zijn dat niet eigenlijk allemaal saloncommunisme tegenwoordig, communisten? Ja, ja. Wat bedoelt hij daarmee? Want dat is een term die jij vast wel voorbij hebt zien komen of horen komen. Saloncommunisten zei hij, ja, het idee dat je dus die ideeën wel wil bespreken met elkaar en er lekker over wil filosoferen, maar niet echt je poot in de klei hebt. Dat je niet vervolgens ook actie onderneemt. En ik denk dat dat wel een issue kan zijn. Ja, dat is ook een beetje een strijd geweest binnen de SP. Dat de SP vindt dat je vanuit kleine acties, of nou ja, op het oog kleine acties, zoals het zorgen dat bepaalde wijken geen schimmelwoningen meer hebben en zo. Mm-hmm. Dat je daardoor het bewustzijn creëert onder mensen die daar misschien nog niet over nagedacht hebben. Van hey, wacht eens even, we kunnen wel degelijk samen optrekken tegen een systeem dat er niet voor ons is. En die jongere mensen die ik gesproken heb, die hebben wat grotere ideeën. En die willen die ook wel graag erdoor krijgen. Maar die hebben ook niet altijd zin in dat soort kleinere acties. Die voelen zich dan een beetje een ANWB. Dus die willen wat groters doen. En dat nou ja, of dat ook zo zal zijn, dat weet ik nog niet. Het zijn nu nog kleine groepjes. Ja. Ja. Waar eindigt dit? Nou, ik ben heel benieuwd wat die politieke clubs gaan doen. In ieder geval als de mensen die zich nu vooral online begeven daar een paraplu vinden waar ze onder kunnen opereren. Dan ben ik benieuwd hoe snel dat gaat groeien en wie daar... Wie daar baat bij heeft. Dus ja. ik blijf het volgen. Je blijft het volgen. En vandaag is dus die geboortedag van Marx. Betekent dat op internet wat feestjes op die internetfora? Ik heb nog niks langs zien komen. Ik zag wel de Dag van de Arbeid een paar dagen geleden. Veel memes. We gaan het zien. Nou, we gaan het zien. Het gaat vandaag, ja. En we gaan het lezen in de Groene Amsterdam. Want je zal er vast nog meer stukken over schrijven. Dankjewel voor je komst deze ochtend naar de studio in Hilversum. Eva Hofman was dit journalist bij de Groene Amsterdammer. Tot zover Vroeg voor vandaag. Je luisterde helaas naar een herhaling, omdat we geen contact konden krijgen met onze gast deze vroege ochtend. Dat kan natuurlijk gebeuren. Tot zover Vroeg dus voor vandaag. Op deze zender nu het NOS Radio 1-journaal. En daar heb ik goed nieuws over te melden, want Astrid Kersenboom is weer terug. Welkom terug, Astrid. Ik wens je alvast een fijne dag. En morgen zijn wij er gewoon weer met een gast. Dag. NPO Radio 1. 6 uur.